الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب في من لا تصح إمامته في الصلاة نقوله unaelezea watu ambao hausihi uimamu wao katika swala. Tumeanza mlango huu na kuelezea kwamba hausihi uimamu wa mtu fasikh, mtu ambaye hana iltizam na dini, mtu anayefanya madhambi makubwa ndio anaitwa fasikh. Na kama alivyosema Sheikh Al-Fauzan hafidhullah, ufasikh kuna aina mbili, kuna ufasikhi wa vitendo na ufasikhi wa kiitikadi. Ufasikhi wa vitendo ni kama hiyo mtu kufanya madhambi makubwa ya zina au kuiba au kunywa tembo. Ufasikhi wa kiitikadi ni kama hawa Rafidha Mashia na Mu'tazila na Jahmia na kila mwenye itikadi potofu, huyu anakuwa ana ufasiki wa kiitikadi. Yakulu Sheikh Al-Fauzan hafidhullah, fala yajuzu tawliyatu imamati salati al-fasiq, haifai kumtawalisha katika sala imamu fasiq. Lianna al-fasiq la yuqbalu khabaruhu, kwa sababu mtu fasiq khabari yake haikubaliwi. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu, enyi mlioamini, akikujieni mtu fasik na habari yoyote basi thibitisheni kwanza, kwa sababu mtu fasik haaminiwi. Fala yu'manu ala sharaiti salati wa ahkamiha, kwa hiyo huyu haaminiwi kwa masharti ya sala na hukumu zake, hawezi akawa imamu. ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره, na kwa vile anakuwa ni kiigizo kibaya kwa mtu mwingine. Manake imamu ni mtu mwaminifu, multazim, maamuma wanamfuata imamu. Hasa ukiweka imamu mtu asi, itabidi maamuma wamfuate mtu asi, na hata katika maasia yake awe anafuatwa. Fafi tauliyati hii mafasid, katika kumtawalisha imamu fasikh kuna ufisadi mwingi. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ummanna imra'atun rajula wa la ya'ummu a'rabiyyun muhajira wa la ya'ummu fajirun mu'mina. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hawi imamu mwanamke kuwa ni imamu wa mwanamume. Mwanamke hawezi kuwa ni imamu wa mwanamume, hata kama mwanamke huyu ni hafidha lil Qur'an, mwanamume hakuhifadhi Qur'an, hivyo hivyo hawezi kuwa mwanamke ni imamu wa maamume, labda awe wanamume, isipokuwa awe ni imamu wa wanawake wenzake. Mwanamke awe ni imamu wa wanawake wenzake, lakini hawezi kuwa imamu ni mwanamke, maamuma ni mwanamume. Hiyo katu itakuwa sala hiyo haisihi. Wala ya ummu a'rabiyun muhajira, wala a'rabi hawezi kuwa imamu wa mtu muhajir. A'rabi ni mtu ambaye anaishi mashambani, awe ni imamu wa mtu aliyegura kutoka Maka kwenda Madina, haiwi hivyo. Wala ya ummu fajirun mu'mina, wala hawi imamu mtu asi kuwa imamu wa mtu mu'min, muislamu kamili. Mtu asi hawezi kuwa ni imamu wa mtu mu'min ambaye ni muti' taqi, illa an yakaharahu bisultanin yakhafu saifahu wa sautahu, isipokuwa kimshika nguvu kwa ufalme, hapo anaogopa upanga wake na kikoto chake, hapo itabidi amfuate. Lakini vinginevyo mtu asi hawezi kuwa imamu wa mu'min. Rawahu ibn Majah. Washahidu minhu qawluhu wala ya ummu fajirun mu'mina. Ushahidi katika hadithi hii ni ibara hii, hawi imamu mtu asi kuwa imamu wa mtu mu'min. Walfujuru huwa al-udulu anil haq, alfujur huwa al-udulu anil haq, ni kuwacha haki. Kuwacha haki huo ndio au asi. Kwa ndo maana wanaingia Mu'tazila Shia, Jahmiya, na vikundi vyote viovu vilivyopotea vinaingia katika hii fujur. Sababu fujur ni kuacha haki, na hawa wamewacha haki. Kila kikundi kilichopotea ni kwamba kimewacha haki, kwa hiyo ndio maana haifai uimamu wao. Fasalatu khalfa alfasiqi manhiyun anha, kusali nyuma ya mtu fasik asi kumekatazwa. Wala yajuzu taqdimuhu ma'a alqudrati ala dhalik, haifai kumtanguliza mtu fasik pamoja na kuweza jambo hilo. Kama mtu anaweza kuwa imamu yeye si fasik, basi yeye awe imamu, fasik huyo awe nyuma yake. Fayahrumu ala almas'ulin tansibu alfasiq imama lis-salawat, ni haramu kwa wale mas'ulin, wale ambao ni wanaohudumu msikiti, watawala wa msikiti, ni haramu kumtawalisha fasik kuwa imamu wa sala. Mtu asi hawawezi wakamweka ni imamu anasalisha watu na huku anamjua kwamba ni asi. Vinginevyo ni kwamba wanapata madhambi, wale mas'ulin wanapata madhambi. Li'annahum ma'muruna bimura'ati almasalih, kwa sababu hao wanaamrishwa waangalie maslahi, waangalie maslahi ya Waislamu. Lakini kumweka imamu ni asi, imamu mlamira, wanapata madhambi wale wanaoshughulikia misikiti. Fala yajuzu lahum an yuqi'u an-nasa fi salatin makruha, haifai kwao kuwaingiza watu katika sala ambayo ni makruh. Bal qad ikhtalafa al-ulama'u fi sihhati as-salati khalfa al-fasiq, bali maulamaa wamekhtalifiana katika usahihi wa sala nyuma ya imamu asi. Wengine wanasema sala inasihi, wengine wanasema sala haisihi. Wa ma kana kadhalik wajaba tajnibu an-nasi min al-wuqu'i fihi, na iliyokuwa hivyo ni wajibu kuwaepusha watu kuingia katika jambo hilo la kuweka imamu asi. Wala tasihu imamatu al-ajizi an ruku'in au sujudin au qu'udin illa bimithli, haisihi uimamu wa mtu mwenye kushindwa kurukuu au mwenye kushindwa kusujudu au kukaa isipokuwa kwa mfano wake. Ai musawiyahu fil ajzi an ruknin au shartin, isipokuwa kwa mtu mfano wake aliyesawa na yeye katika kushindwa kurukuu au kushindwa na sharti yoyote katika masharti ya sala. Mtu ambaye ni mgonjwa hawezi kurukuu au hawezi kusujudu, hawezi akawa ni imamu wa mtu ambaye ni mzima kabisa, isipokuwa yeye nawe awe imamu wa mtu kama yeye, mtu mlemavu kama yeye. Kwa mfano maamuma wote walemavu, wote hawezi kurukuu. Sasa imamu wao naye atakuwa huyo huyo ambaye hawezi kurukuu, ikiwa hayupo imamu anayeweza kutekeleza nguzo za sala zote. Lakini kama hayupo, itabidi asalishe huyo huyo imamu mlemavu, awasalishe wenzake walemavu. Wakadha la tasihu imamatul ajizi anil qiyam liqadirin alayhi, vile vile hausihi uimamu wa mwenye kushindwa kusimama awe imamu wa mwenye kuweza kusimama. Imamu ambaye hawezi kusimama awe ni imamu wa maamuma anayeweza kusimama, uimamu huo hautasihi. Illa idha kana al-ajizu anil qiyami imaman ratiban li masjid, isipokuwa akiwa huyo anayeshindwa kusimama ni imamu ratibu wa msikitini. Imamu ratibu wa msikitini ndio imamu wetu, bahati mbaya ni mgonjwa anaswali kukaa, hapo utasihi uimamu wake. Wa arada lahu ajzun anil qiyam yurja zawaluhu, ikamzukia hiyo kushindwa kusimama ambako inatarajiwa kuondoka kwake, fatajuzu salatu khalfahu, huyu inajuzu kusali nyuma yake, kwa sababu ni jambo limemzukia tu, maradhi yamezuka yanatarajiwa kuondoka, huyu yajuzu kuwasalisha watu na yeye anaswali kukaa. Nasema wayusalluna khalfahu fi tilka alhali julusa, na wale maamuma watasali nyuma yake katika hali hiyo, hali ya kukaa. Ikiwa imamu anasali kukaa, maamuma nao watasali kukaa hata kama wao wanaweza kusimama. Liqauli Aisha radhiyallahu anha, salla an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi baytihi wa huwa shak. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali nyumbani kwake na huku anaumwa ni mgonjwa. Fasalla jalisa, akasali kwa kukaa. Wasalla waraahu qaumun qiyama, na wakasali nyuma yake watu wengine hali ya kusimama. Fa ashara ilayhim anijlisu, mtume akawaashiria kwamba kaeni msisimame. Falamma ansaraf, mtume alipomaliza sala qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, mtume akasema imamu amewekwa ili afuatwe. Fa idha raka'a farka'u wa idha rafa'a farfa'u, imamu akirukuu na nyinyi rukuuni, akiinuka na nyinyi inukeni. Wa idha salla jalisan fasallu julusa, akisali kwa kukaa na nyinyi salini kwa kukaa. Wa fi hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, fasallu julusan ajma'un, salini hali ya kukaa nyote. Ikimtokea imamu amekaa, imamu ratib, na nyinyi salini kwa kukaa nyote. Muttafaqun alayhi. Wa nahuhu an Anas inda Muslim, wa dhalika li anna al imam ar ratib yahtaju ila taqdimihi, kwa sababu huyu imamu ratib aliyewekwa huyu anahitajika kutangulizwa, hawezi akatangulizwa mtu mwingine kama imamu ratib yupo msikitini. Walau sallau khalfahu qiyaman au salla ba'dhuhum qa'iman fi tilka alhal sallat sahhat salatuhum ala sahih. Law walisali maamuma nyuma yake hali ya kusimama, imamu anasali kukaa, maamuma wanasali kwa kusimama, au baadhi yao alisali kusimama katika hali hiyo, imamu anasali kukaa na baadhi ya maamuma wamekaa na baadhi ya maamuma wamesimama, sahhat salatuhum ala sahih, sala yao inasihi juu ya kauli sahih. Wa in istakhlafa al-imamu fi tilka al-hal man yusalli bihim qa'iman fahuwa ahsan khurujan min al-khilaf, imamu akiweka khalifa katika hali hiyo, yule atakayewasalisha watu kwa kusimama hii ni vizuri zaidi. Akiona yeye hawezi kusimama asiswali hivyo hivyo kukaa, bali atafute mtu awe ni naibu wake awasalishe watu kwa kusimama, yeye akae nyuma asali kukaa. Hii ni mzuri zaidi kwa kutokana na hii khilafu iliyopo. Wali anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam istakhlaf, mtume sallallahu aliweka khalifa, faqad fa'ala amrain al-amrain bayanan liljawaz, mtume alifanya yote mambo mawili kuelezea na kuweka wazi kwamba inafaa. Mtume alipokuwa mgonjwa akamweka khalifa Abu Bakr as-Siddiq, akawa anawasalisha watu na kuambia masahaba, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakar asalishe watu. Kwa hiyo mtume alipokuwa mgonjwa akawa anamweka khalifa Abu Bakar, akawa ndio imamu wa masahaba, na hii ni moja katika dalili zinazoonesha ukhalifa wa kwanza wa mstahiki Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, kinyume cha wanavyosema Rafidha alayhim min Allah ma yastahiqun. Wala tasihu imamatu man hadathuhu daim, hausihi uimamu wa mtu ambaye hadathi yake inaendelea. Hausihi uimamu wa mtu ambaye hadathuhu daim, hadathi yake ni yenye kuendelea. Kama mbihi salas au khuruju rihin au nahwihi mustamir, kama yule ambaye ana salas, anakojoa mara kwa mara, ana maradhi kila mara mkojo unatoka, huyu hausihi umamu wake. Au kila mara upepo wake unatoka, ha? Upepo unatoka mara kwa mara katika duburi yake, huyu hausihi umamu wake. Illa biman huwa mithluhu fi hadhihi al-afa, isipokuwa kwa mtu ambaye ni kama yeye katika maradhi haya, huyu ambaye mikojo inamtoka mara kwa mara awe imamu wa maamuma naye hivyo hivyo, ambaye naye mikojo yamtoka haraka haraka kila mara, au huyu ambaye upepo unamtoka maamuma naye ni hivyo hivyo, hapo unasihi imamu wake, lakini hawezi akawa ni imamu wa mtu ambaye hana maradhi hayo. Amma sahihu fala tasihu salatuhu khalfahu, ama mtu ambaye ni mzima hana maradhi yake, haisihi sala yake nyuma ya mtu huyo ambaye ni mgonjwa. Hadathuhu daimun mustabir, lianna fi salatihi khalalan ghaira majburin bibadal, kwa sababu sala yake ina khalal, ina upungufu. Ghaira majburin bibadal, hashikwi nguvu kuleta badali yake huyu. Liannahu yusalli maa khuruji najasa almunafi litahara, sababu huyu anasali pamoja na kutoka najsi inayopinga tahara. Wa innama sahat salatuhu lidharura, huyu sala yake inasihi kwa dharura. Huyu ambaye mikojo yake inamtoka kila mara, huyu anaambiwa asali hivyo hivyo, hata mikojo ikimtoka ndani ya sala, sala yake inasihi kwa dharura. Wa bimithlihi, na kwa mfano wake, litasawihi ma fi khurujil kharijil mustamir, pia mfano wake anaruhusiwa kusali nyuma yake kwa sababu ya kuwa sawa katika kutoka hicho kinachotoka chenye kuendelea. Lakini mtu ambaye ni mzima hana maradhi hayo hawezi akawa ni maamuma wa mtu huyo mgonjwa. Wa in sulli ya khalfa muhdithin au mutanajjisin bibadanihi au thawbihi au buqaatihi wa lam yakuna ya'lamani bitilka an-najasa au al-hadath hatta furiga min as-salah sahhat salatu al-ma'mum duna al-imam. Mas'ala mengine inasema ikiswaliwa nyuma ya maamuma, nyuma ya imamu muhdith ambaye ana hadath, hana udhu, ikiswaliwa nyuma ya imamu asiyekuwa na udhu au nyuma ya imamu mwenye najsi katika mwili wake au katika nguo yake au katika mahali pake pa kusalia, lam yakuna ya'laman, hawakuwa wanajua wote wawili bitilka najasa, kwa najisi hiyo au ilhadath au hadathi hiyo. Imamu hakuwa akijua, maamuma pia hakuwa akijua kwamba imamu hana udhu. Hatta faragha minas sala, mpaka imamu akamaliza sala, sahhat salatul ma'mum duna al-imam, hapo imesihi sala yule maamuma, si sala huyu imamu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, idha salla al-junubu bilqawm aada salatahu wa tammat lilqaumi salatuhum. Mtume anasema mwenye janaba akiwasalisha watu atairudisha sala yake na ile sala ya wale watu imekamilika, wao hawatairudisha ile sala, lakini yeye mwenyewe atarudisha sala ile akijua kwamba kumbe alikuwa na janaba. Qala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa bidhalik madat sunnatul khulafa'i ar-rashidin fa innahum sallaw bin nas thumma ra'aw al-janaba ba'da as-salah fa'aadu wa lam ya'muru an-nas bil-i'ada. Makhalifa waongofu waliwasalisha watu kisha wakaona janaba baada ya kuwasalisha watu, wakarudia wao sala na hawakuwaamrisha watu warudie ile sala. Wa in alima al-imamu au al-ma'mumu bil-hadath au al-najasa fi athna'i as-salah batalat salatuhum, imamu akijua au maamuma akijua ile hadath katikati ya sala, akijua imamu au maamuma kwamba hana udhu, anasali bila udhu, akajua hivyo katikati ya sala, sala yao itabatilika, yabidi uende wakatawadhe alafu ndio waje wasali, hasa hasa yule imamu akatawadhe na wale maamuma nao itabidi wamsubiri imamu wao, kama wao wana udhu wamsubiri imamu wao ndio wasali sala ile, kwa sababu hawezi wakasali na imamu ambaye hana udhu. Hawezi wakasali nyuma ya imamu ambaye hana udhu. Kwa hiyo inabidi akatawadhe imamu halafu waje waanze upya ile swala yao. Wala tasihu imamatul ummi, wala hausihi uimamu wa ummi, وإمام وأمي هوسه. والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة، أسيه حفاظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها، أو أنا يحفظ سورة الفاتحة لكن هاوزي كويسوبا، هو أنا يتوى أمي هاوزي كوى إمامه. كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، كما كوكوسيا كتك فاتحة كوسا لنالبدلي شمانا، هو pia hafai kuwa imamu. Kama mtu anaijua suratul fatiha ameihifadhi lakini anakosa kosa ambalo linabadilisha maana ya aya, huyu pia hausihi uimamu wake. Kakasri kafi iyaka, kama kutia kafu ya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, akitia kasra kafu pale imebadilisha maana, sala yake itakuwa ni batila. Wa dhammi ta'i an'amta, na dhamma ya ta'a ya an'amta, akitia dhamma ta'a badala an'amta alayhim, sirata alladhina an'amta alayhim, akatia dhamma akasema sirata alladhina an'amtu alayhim, tayari amekosea kosa linalobadilisha maana, sala yake imebatilika. Wa fathi hamzati ihdina, na kutia fatha ya ihdina akasema ahdina, pia tayari imebadilisha maana, sala yake itabatilika. Huyu imamu wake hautasihi, anaitwa ummi. Huyu anaitwa ummi. Kama kwa hiyo kuna mtu, kama mtu anaona hawezi suratul fatiha au anakosea kosa linalobadilisha maana, asijitie mbele mbele akawa imamu wa mwenzake. Asijifanye kimbele mbele akawa imamu wa mwenzake kumbe haijui suratul fatiha, sababu suratul fatiha ni moja katika nguzo za sala. Kwa kama mtu haijui fatiha, sala yake haitasihi. Au yubdilu harfan bighairihi, au anaibadilisha harfu kwa harfu, kwa herufi nyingine, wa huwa al-althagh, na huyo anaitwa al-althagh. Huyo anaibadilisha harfu kwa harfu nyingine anaitwa al-althagh, huyu pia hautasihi uimamu wake. Kama yubaddilu ra'a ghaina au lama au sina ta'a, kama anaibadilisha ra'a kuwa ghain au kuwa lamu, ra'a anaibadilisha kuwa lamu au kuwa ghain, au sini anaibadilisha kuwa ta, huyu pia hafai kuwa imamu, wanahu dhalika. Fala tasihu imamatu al-ummi illa bi ummiin mithlihi, hausihi uimamu wa ummi ila kwa ummi kama yeye, litasawihima, kwa kuwa sawa kwao. Kila mmoja hajui fatiha, kila mmoja ni mpumbavu. Kwa hiyo mpumbavu awe imamu wa mpumbavu mwenzake kama yeye, asiwe imamu wa mtu ambaye anajua kusoma fatiha. Fala tasihu imamatu al-ummi illa bi ummiin mithlihi litasawihima idha kanu ajizina an islahihi, wakiwa wanashindwa kutengeneza kosa lao. Ikiwa wote wanashindwa kutekeleza makosa yao, basi hao hawawezi wakawa imamu wa mtu anayejua suratul fatiha, hayo waswalishane wao wenyewe kwa wenyewe. Fa in qadara al-ummi ala al-islahi liqira'atihi lam tasihha salatuhu wala salatu man salla khalfahu, akiweza huyu ummi kurekebisha kisomo chake, hautasihi uimamu wake wala sala ya aliye nyuma yake. Liannahu taraka ruknan ma'a alqudrati alayhi, sababu hapo itakuwa amewacha nguzo, pamoja na kwamba anaiweza nguzo ile, anaweza kutengeneza kosa lake na kurekebisha kosa lake, lakini halirekebishi, anasoma hivyo hivyo makosa, huyu hafai, sala yake haitasihi wala sala ya anayeswali nyuma yake, kwa sababu anaweza kurekebisha kosa lake lakini hatengenezi, harekebishi. Wayukrahu an yaumma rajulu qauman aktharuhum yakrahuhu bihaqqin, na ni makruhu mtu kuwa imamu wa watu ambao wengi wao wanamchukia huyu imamu kwa haki. Ni makruhu mtu kuwa imamu wa watu ambao wengi wao wanamchukia imamu huyu kwa haki, wanamchukia kwa haki, sio wanamchukia kwa batil, wao wanamchukia kwa haki. Pengine imamu ni musbil, imamu sio multazim bisunna, hii huyu wanamchukia kwa haki. Ndio asema bi antakuna karahatuhum laha musawwighun min naqsin min dinihi, iwe ile kumchukia, kuchukia uimamu wake ni wenye kujuzisha upungufu wa dini yake. Kuna upungufu katika dini yake, huyu ni makuruhu kumchukia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum, watu watatu sala zao hazipetuki masikio yao. Al-abdul abiqu, mtumwa aliyetoroka, hatta yarji, mpaka arudi kwa bwana wake. Wa mraatun batat wa zawjuha alaiha sakhit, na mwanamke aliyelala na huku mumewe amemkasirikia. Imraatun batat wa zawjuha alaiha sakhit, mwanamke aliyelala na hali mumewe amemkasirikia. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, na imamu wa watu na huku watu hao wanamchukia. Hao watu watatu sala zao hazipetuki masikio yao, yani hazirufaishwi, hazipandishwi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-abdul abiq, mtumwa aliyetoroka kwa bwana wake, na mwanamke aliyelala na huku mumewe ni mwenye kumkasirikia. Mumewe alikasirika, alimkatalia kitendo cha ndoa, mume akalala ghadban, mwanamke huyu analala na laana ya malaika. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, na imamu wa watu na huku watu wale wanamchukia. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, idha kanu yakrahunahu li amrin fi dinihi, ikiwa wanamchukia kwa jambo katika dini yake, hapo ndio itafaa kuwa hafai kusalisha. Lakini ikiwa wanamchukia kwa batil, imam ni multazim salafi, maamuma ni mubtadi'a, sasa wakimchukia kwa sababu anafuata sunna, kuchukia kwao hakuna maana yoyote. Kuchukia kwao hakuna maana yoyote, wao wanapata madhambi kwa kumchukia imamu huyu wa sunna. Lakini watu wa sunna kumchukia imamu mubtadi, hiyo ni haq, hapo wanamchukia kwa haki. Wa yaqulu Sheikhul Islam, idha kanu yakrahunahu li amrin fi dinihi mithlu kadhibihi, mfano wa urongo wake, au dhulmihi au dhulma yake, au jahalihi au ujinga wake, au bid'atihi au bid'a yake, wa nahwi dhalik, na mfano wa hayo, huyu ni kwamba anachukiwa kwa haki. Wa yuhibbuna akhara aslaha minhu fi dinihi, wanampenda mwingine mwema zaidi kuliko yeye katika dini yake. Mithla an yakuna asdaqa, mfano wa kuwa imamu mwingine ni mkweli zaidi, au a'lama, au ni mjuzi zaidi wa dini, au adiana, au ni multazim sana wa dini. Fa innahu yajibu an yuwalla alayhim hadha alladhi yuhibbunahu, hapo itakuwa ni lazima awekwe imamu yule wanayempenda. Walaysa lidhalika ar-rajul alladhi yakrahunahu an yaummahum, na haijuzu kwa huyu mtu ambaye wanamchukia kuwakalia imamu, kama fi alhadithi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum, watu watatu sala zao hazipetuki masikio yao. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, mtu ambaye anakuwa imamu wa watu na huku watu wanamchukia, ndio huyo wanamchukia kwa upungufu wa dini yake. Wa rajulun la yati salata illa dibara, na mtu ambaye haji katika sala isipokuwa wakati ambao sala imemfutu. Dibara ni wale watu ambao wanakuja katika sala baada ya kuchelewa, wanakuja kuchelewa misikitini, daiman sala za jamaa wanachelewa. Hawa ndio rajulun la yati salata illa dibara. Wa rajulun i'tabada muharrara, na mtu aliyemfanya mtumwa muungwana, mtu aliyemiliki muungwana, muungwana hamilikiwi. Sasa mtu muungwana, yeye yule yule muungwana akamfanya ni mtumwa wake, anamuhudumia nyumbani kwake, huyu pia hafai kuwa imamu, huyu pia sala yake haipetuki masikio yake. Watumwa walikuwepo, watumwa walikuwepo, na asli ya utumwa katika Uislamu ni jihadi baina ya Waislamu na makafiri, vita vya jihadi. Waislamu wakiwateka wale makafiri, wale makafiri wale wanakuwa ni watumwa. Huu ndio utumwa uliokuwa katika Uislamu. Huwezi Muislamu mwenzako ukamfanya ni mtumwa wako, la. Kwa hiyo jambo hili lilikuwapo katika Uislamu, kwamba watu wa mateka wa kikafiri wanafanywa watumwa. Hii ni katika mwanzo wa Uislamu, lakini sasa hivi sidhani kama upo huo utumwa huo wa kuwatumikia hao. Waqala aidan idha kana bainahum muadatun min jinsi muadati ahli al-ahwa'i wal-madhahib. Sheikh al-Islam anasema pia ikiwa baina yao kuna uadui wa jinsi ya uadui wa ahlul ahwa, watu wa bid'a na watu wa madhahib, lam yambaghi an ya'ummahum, hii pia haitakikani kuwa imamu wao mtu katika ahlul bid'a, ahlul ahwa wal madhahib, watu ambao wana taasub na madhahib, Hanafi, Maliki, Hambali, Shafi'i, wale pia hawafai kuwa maimamu kwa sababu ya taasubu zao na madhahib. لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف. بسبب مقصودي يا صلاة جماعة نكملك ائتلاف watu kushikamana na kuzoeana na kuwa pamoja. Waqala alayhi salatu wassalam la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, msikhalifiane zisije zikatofautiana nyoyo zenu. Hii ndio maksudio ya salatu aljamaa zote. Amma idha kana alimamu dha dainin wa sunna, ama imamu idha kana alimamu dha dainin wa sunna, ama ikiwa imamu ni mwenye dini na mwenye sunna, wakarihuhu lidhalik, na wakamchukia kwa sababu ya hayo, lam tukrahil imamatu fi haqqihi, huyu imamu sio makruhu katika haki yake. Wa innama al'atbu ala man karihahu, lawama ni za hawa waliomchukia, hawa ndio wanalawama. Yeye hana lawama kwa sababu ni multazim bisunna, huyu hana lawama. Lawama ni za hawa maamuma walimchukia huyu imamu huyu multazim. Wa ala kullin fayambaghi liitilafu bilimaina liimami walmaamum, inatakiwa kuwa pamoja na kuzoeana baina ya imamu na maamuma, baina ya imamu na maamuma watu wawe kitu kimoja, wasitengane. Wataawunu ala albirri wa taqwa, inatakikana kusaidiana kwa wema na taqwa. Watarku tashahun watabaghud tabaan lil ahwai wal aghradhi shaitania, na kuacha chuki na kuchukiana kufuatia ahwa za nafsi na malengo ya kishaitani. Waislamu wanatakiwa wawe pamoja, wawe katika akida moja na manhaji moja na ibada moja, kama walivyokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Fayajibu ala al-imam an yura'iya haqqa al-ma'mumin, ni wajibu kwa imamu achunge haki za maamuma wake. Wala yashuku alayhim, wala asiwatie uzito, asiwatie uzito kwa kurefusha sala yake ikawa ndefu, sala dhuhuri nusu saa nzima, sala la asri dakika 35, asifanye hivyo. Wayahtarima shuurahum, aheshimu zile hisia zao. Wayajibu ala almamumin an yurau haqqa alimam wayahtarimuhu, pia ni wajibu kwa maamuma wachunge pia haki za imamu na wamuheshimu imamu wao. Maamuma wamuheshimu imamu kama vile imamu anavyowaheshimu, na wao wamuheshimu imamu. Wabiljumla fayambaghi likulli minhuma an yatahammala ma yuwajihuhu min al-akhar, ni wajib kwa kila mmoja katika maamuma na imamu atahammal, asubiri yale yatakayomkabili, min ba'dhi al-intiqadat allati tukhillu bid-din wal-muru'a, katika baadhi ya intiqadati ambazo zinaharibu dini na murua. Wal insanu mu'arradun linnaqsi, na mtu ni sababu ya upungufu. Kwa hiyo imamu ni binadamu, imamu ni binadamu, anakosea mara nyingine, imamu anachelewa mara nyingine, isiwa tena akichelewa tayari watu wameinuka na kumkashifu, imamu gani huyu, watu wanataka kuswali wakafuturu yeye anachelewa. Watu wasimkashifu imamu na kumtia ila kwa kuchelewa siku moja au mbili ambapo sio kawaida yake, kwa sababu ya kwenda kufungua tu. Isiwe kwa ni sababu ni kwenda kufuturu tu ndo lawama hizo na kashfa hizo analaumiwa imamu. Imamu ni binadamu, mara nyingine inamtokea udhuru anachelewa, kwa hiyo asubiriwe dakika mbili, dakika tatu, asubiriwe watu wasianze kumlaumu. Wa man dhalladhi turla sajayahu kulluha kafal mar'a nubulan an tu'adda ma'aibuhu, asema nani ambaye zinaridhiwa tabia zake zote? Nani, nani ambaye tabia zake zote zinapendeza kwa watu? Inamtosha kwa mtu kuwa na akili kuhisabiwa aibu zake, lakini kila mtu hakosi upungufu. Allah subhanahu wa ta'ala ndio kamili, lillahi lkamal, ama wanadamu ni wapungufu. Na nani ambaye anaridhiwa kwa tabia zake zote? Ridha nnasi ghayatu la tudrak, radhi za watu ni ghaya ambayo haidirikii. Kwa hiyo imamu ni binadamu, anakosea mara nyingine, mara nyingine anachelewa, mara nyingine ana hivi, watu wanatakiwa wasimkashifu imamu, waende naye taratibu na wawe pamoja katika ibada zao. Hadha wa nas'alullah aljami' liljami' alhidayah wa at-tawfiq, wallahu a'lam.